bo ich nie znamy, bo żyją troszkę na marginesie naszego społeczeństwa, a naprawdę, jeżeli im pomożemy, jeżeli ich wesprzemy, to będą to obywatele naszego kraju normalni, na których nie będziemy musieli łożyć, których nie będziemy musieli wsadzać do więzień. No, także wspaniałe zachęcam. Mamy, ale też wspaniałe dzieci. Bardzo paniom dziękuję za tę rozmowę. Agnieszka Sikora i Anna Gratkowska z Fundacji Po Drugie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. My w godzinie wychowawczej słyszymy się o tej samej porze. Uwaga, za 2 tygodnie. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 października, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Swój protest zawieszają od jutra lekarze rezydenci z Warszawy. Po południu spotkają się z premier Beatą Szydło. Duża ustawa reprywatyzacyjna, jej założenia poznamy dzisiaj. Za chwilę głos ekspertów o tym, co powinno się w niej znaleźć. Przed komisją do spraw Ambergold przesłuchano kierownika do spraw ekspansji, a także adwokata właścicieli. Młodzi lekarze od jutra zawieszają swój protest w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Po południu mają się spotkać z premier Beatą Szydło. Wieczorem delegacja rezydentów rozmawiała m.in. z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. O tym, co ustalono, opowiedział po spotkaniu Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów OZZL. Pani premier wystosowała do nas list. Szanujemy i doceniamy dobrą wolę i chęć dialogu. Chcemy okazać my również dobrą wolę, dlatego zdecydowaliśmy, że jutro od godziny 8 rano zawieszamy protest głodowy do czasu podjęcia rozmów z panią premier. Jesteśmy zaproszeni na te rozmowy jutro o 13 w Centrum Dialogu Społecznego. O północy minął 9. dzień protestu głodowego lekarzy rezydentów. Domagają się oni wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek i podwyżki wynagrodzeń. Na czym ma polegać duża ustawa reprywatyzacyjna? Tego dowiemy się dzisiaj. Po południu projekt przepisów zaprezentuje szef Komisji Weryfikacyjnej i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Szczegóły dopiero poznamy, ale w Pulsie Trójki o tym, co powinno znaleźć się w ustawie, mówili dr Tomasz Luterek, prawnik i biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości oraz Jan Mentzfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Miejmy nadzieję, że będzie to rozwiązanie kompleksowe, czyli nie będzie dotyczyć tylko miasta Warszawy, ale że będzie to kompleksowe, czyli będzie dotyczyła również majątków ziemskich, ofiar reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu i wszelkich innych form nacjonalizacji jakby w czasach komunizmu. To nie chodzi tylko o tych, którzy mają dostać rekompensatę za utracone mienie, ale przede wszystkim myślę, że ustawa powinna zająć się losem tych, którzy dzisiaj są ofiarami dzikiej reprywatyzacji. My jako stowarzyszenie wielokrotnie apelowaliśmy o to, żeby ukrócić proceder zwrotów kamienic z lokatorami. Od blisko roku obowiązuje tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna. Pozwala ona chronić tereny i budynki publiczne przed roszczeniami. Były kierownik do spraw ekspansji Ambergold, przesłuchany przez Sejmową Komisję Śledczą, Wojciech Pastor, nie tylko tam pracował, ale z szefostwem firmy łączyły go relacje prywatne. Wcześniej inny świadek, adwokat właścicieli Ambergold i członek Rady Nadzorczej, Łukasz Daszuta, zasłaniał się tajemnicą zawodową i odmówił złożenia przyrzeczenia. Dzień przed komisją podsumuje Dawid Grygorcewicz. Były kierownik do spraw ekspansji Ambergold Wojciech Pastor powiedział, że do pracy został przyjęty prawdopodobnie dzięki Katarzynie P. Z małżonką Marcina P. miał dobre relacje i rozmawiał o sprawach prywatnych. W jego ocenie decyzję w spółce podejmował jej mąż. Pan Marcin był bardzo wycofaną osobą. W każdym razie podejrzewam, że tam decyzje były podejmowane przez pana Marcina, a pani Katarzyna je wyrażała. W ogóle pani Katarzyna była bardzo żywiołową osobą. Taki włoski charakter bym powiedział. Wcześniejszy świadek, adwokat Łukasz Daszuta, nie odpowiedział na żadne pytanie członków komisji, ponieważ stwierdził, że dotyczą spraw związanych z poradami prawnymi, jakich udzielił państwu P. Ze stanowiskiem adwokata nie zgodziła się przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, a także reszta jej członków i doradcy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A kolejna rozprawa rusza dzisiaj o 10:00. Burzliwe manifestacje w Paryżu, doszło podczas nich do zamieszek. Ludzie wyszli na ulicę przeciwko rządowym planom zmian w sektorze publicznym. We francuskiej stolicy protestowało według różnych danych od 26 do 45 tysięcy osób. Manifestacje były też w około 130 innych miastach. Te demonstracje śledził nasz korespondent we Francji, Marek Brzeziński. Strajkowali i manifestowali policjanci, nauczyciele, pielęgniarki i przedstawiciele innych innych zawodów z grona ponad 5 milionów pracowników sektora publicznego. Ich główne powody niezadowolenia to zamrożenie płac i nieobsadzanie ponad 120 tysięcy etatów, jakie zostaną po osobach, które odejdą na emeryturę. Jeden z manifestantów mówił: zazwyczaj nie chodzę na manifestacje teraz tak, bo się boję o przyszłość. Inny dodaje, że planowane przez władze kroki sprawią, że zmniejszy się siła nabywcza pieniądza. Odrzuca te obawy rzecznik rządu. Musimy pamiętać o tym, że w tym roku siła nabywcza pieniądza i zarobki razem wzięte w sumie wzrosną o niemal 4%, a w przyszłym roku o 2%. Przy okazji paryskiej manifestacji doszło do aktu wandalizmu. Grupa zamaskowanych około 200 osób wznoszących antykapitalistyczne hasła zniszczyła witryny kilku banków, zdemolowała słupy reklamowe i wiaty na przystankach autobusowych. Policja użyła gazów łzawiących. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ostatni obraz Leonarda da Vinci, będący w prywatnych rękach, trafi na aukcję w Nowym Jorku. Dom aukcyjny Christie's szacuje wartość dzieła Salvator Mundi na 100 milionów dolarów. Namalowany około 1500 roku obraz przedstawia Chrystusa jako Zbawiciela Świata. Przez wiele lat uchodził za kopię obrazu Leonarda, jednak w końcu potwierdzono jego autentyczność. Do naszych czasów przetrwało mniej niż 20 dzieł mistrza i prawie wszystkie znajdują się w kolekcjach publicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia w całym kraju pochmurno, na wschodzie opady deszczu, w innych częściach kraju popada lokalnie. Od 12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i nad morzem do 16 miejscami na zachodzie. W Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Tej nocy termometry maksymalnie pokażą 5-6 stopni na północnym wschodzie, do 10-11 na zachodzie oraz do 12 lokalnie nad morzem. Deszcz na północy i w centrum. Trójka. Program trzeci. Zaraz wracam. Dobry wieczór Państwu. Artur Orzech przy mikrofonie, program trzeci. To jest audycja, która się nazywa Zaraz Wracam. Rozpoczęliśmy płytą, która już jest na rynku, by za moment przejść do zapowiedzi płytowych, bo w tej audycji właśnie omawiamy artystów, którzy zaraz pojawią się z nowym dorobkiem twórczym na rynku muzycznym. Rozpoczęliśmy od płyty mojej imieninowej tak naprawdę, bo ukazała się 6 października. Mazda Tura, młodziaki z Londynu z prześwietnym albumem Sentimental Meltdown, z którego sięgnę po jeszcze jedną kompozycję. Londyńczycy z formacji Mazda Tura. To płyta, która już jest, jak powiedziałem, bo ukazała się 6 października, a teraz płyty, które nadejdą. Ta nadejdzie 3 listopada. Skandynawski duet Grapella. Springtime had me shedding my tears. I used them up on you instead of holding them in. And summer got me giving up fears and starting to let go. Slowly, and autumn made me see what it means to come out on the other side and to feel free. Winter let me do what I please, it never even asked why. Lost again, no longer free.

fragment z płyty Ken, Dan Bejar i jego formacja Destroyer z Kanady 20 października. Całość. Jeszcze raz wrócimy na chwilkę do Skandynawii. Solveig Halo, czyli Sol Halo, bo tak podpisuje się na płytach, norweska kompozytorka, aranżerka, wokalistka, producentka także z nowego albumu Skin Horse Playground, który ukaże się 27 października i zapowiada się właśnie tak, bo na razie mamy jedną piosenkę i nic więcej. Świat jazzu, który od kilku lat staje się coraz bardziej bliższy. Dzisiaj już nie będziemy mówili o festiwalu Sopot Jazz, który w moim odczuciu udał się bardzo, ale o nowych płytach. 20 października fenomenalny trębacz Christian Scott wydaje swoją nową płytę. Ależ on ma brzmienie. Christian Scott wydaje nową płytę, ukaże się 20 października. Pozostajemy w świecie jazzu. Tego samego dnia, też 20 października, pojawi się nowe dzieło formacji funkowo Fusion, tak w zasadzie można by ich określić. Przez chwilę w składzie był także Joe Bonamassa, ale na tej płycie go już nie ma. Rock Candy Funk Party, tak się nazywa ta amerykańska grupa i nowa ich płyta nadchodzi i nosi tytuł The Groove Cubed. This ain't no kidding, fool. You're dipping your toe in. The water is full. Throttle, rocket, bottle, cherry bomb blowing. You ain't dealing with no fool. I know what I'm knowing. So don't play with it. Come and get it or I'll be going. Late ain't better than never together. Anything you want in 2,000 things we're gonna do. A real man through and through for you, baby, you, baby. Any time of day or night. Appetite. Let me press my dynamite on you, baby. Why do you pretend that your lip licking ain't for me? And those fluttering eyes that break the speed of light, it ain't this that they see. You keep looking me up and down and all around. If you don't like it, don't even try it. I ain't buying it. Don't even try it. Don't even try it. Don't even try it. Don't even try it. Try it, don't even try it. Don't even try it, don't even try it. Second verse. This here playground that you found, it got no rules. Welcome to the sandbox that unlocks the dope that loves to rule. Lean back and take the ride. Come slipping and sliding. Lay down your head like you don't get the ghost of your hiding. Wherever you are, come out to fall. Anything you want in 2,000 things we're gonna do. A real man through and through for you, baby, you, baby. Any time of day or night, I will flood your appetite. Let me press my dynamite on you, baby. Why do you pretend that your lip licking ain't for me? And those fluttering eyes that break the speed of light, it ain't this that they see. You keep looking me up and down and all around. If you don't like it, don't even try it. I ain't buying it. Don't even try it. Don't even try it. Don't even try it. Don't even try it. No, no, no, no. Don't even try it. Don't even try it. Don't even try it. Don't even try it. Why do you pretend that your lip licking ain't for me? And those fluttering eyes that break the speed of light, it ain't this that they see. You keep looking me up and down and all around. If you don't like it, don't even try it. I ain't buying it. Don't even try it, don't even try it. Don't even try it, don't even try it. Porcja solidnej muzyki funk w wykonaniu Rock Candy Funk Party, nowa płyta 20 października. Tydzień później, jakże się cieszę. Tydzień później pojawi się z nową płytą dama portugalskiej piosenki Sara Tavares. Prometo não vou esquecer. prometo não vou perder o gosto por mergulhar nos teus olhos fugazes, afogar todos os meus anseios. Eu vou brincar de casamento. Eu vou nadar contra a corrente. Eu vou roubar o céu para ti. Eu vou. Abraços, bocas e beijos. As vidas, os planos, as voltas e os laços, peles e cheiros. Essa mãe, isso vem, não vem, que nos demora. Quero buscar dentro de ti todo um incêndio. Eu vou ter o meu nome com teu nome. Eu vou domar todos os furacões. Eu vou querer-te para mim. Eu vou e te libertar. Abraços, bocas e beijos. As vidas, os planos, as voltas e os laços, peles e cheiros. Os passos, os sonhos, os braços e abraços, bocas e beijos. Coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor. É o caminho mais certo. casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Arco-íris, lua cheia, paz, riso de bebê. Não diga ninguém. Ai, por cima, vida toda, toda, toda, toda, toda, toda. Visita a minha tua vida, tá bem? Entra por baixo da pele, acenda a luz no meu peito, embala-me o coração, encontra a minha pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Diz-me coisas bonitas, diga-me. Program trzeci i audycja Zaraz Wracam. Sara Tavares z nowej płyty. Nowa płyta 27 października. Pośród nowości dwie płyty wydaje Nitin Sony. Jedna to jego dzieło wkład w film Breathe. Tam jest autorem muzyki i na razie jeszcze żadnego fragmentu zaprezentować nie mogę, ale wydaje też płytę akustyczną, koncertową Live at Ronnie Scott. Nitin Sony właśnie z tej płyty doskonale znany nam utwór. Gama pa ma pa ga, gama pa ma sa ni ni, si tu veux, porque fragile ne s'intéra pas toujours au bon. Quand je te ferai tout et quoi bon. Nitin Sony z koncertowej płyty Live at Ronnie Scott's. Oczywiście czekamy na nową płytę Morrisseya niezmiennie. Ta 27 października, już niedługo. Taki tytuł nosi nowa płyta naszego podstawowego artysty. Jednego z wielu oczywiście tej puli podstawowej, Morrisseya. 27 dzień października. Czekam. A na pożegnanie dzisiaj, bo pora kończyć, pora powiedzieć Państwu dobranoc. Artur Orzech i to było. Zaraz wracam. Na pożegnanie jeden z gości, wielu wspaniałych gości Sopot Jazz Festiwalu. Fantastyczny to był koncert, przyznają Państwo, jeśli Państwo byli wtedy na sali. Żegnał się z festiwalem, my żegnaliśmy się z festiwalem występem Snow Owla. Naprawdę to było coś. I dzisiaj na pożegnanie Snow Owl ze swojej ostatniej płyty The Blue Road. Artur Orzech, miłej nocy. We'll be right back. Thank you.